سورة الأنبياء درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة الأنبياء شروع شو. سورة الأنبياء پا ترتیب دا قرآن کی یو اشتم سورة تے او پس دا سورة الطه نا لکل شوی دے او کلا چی دا اسمان نا نازلی دا نو پا نزول اسمانی سرا دا دویا او یایم دری او یایم نمبر سورة تے او پس دا سورة ابراہیم نا نازل شوی دے. ربط د دې صورت د مخ کی صورت سره په یو سو وجوه باندې دی. یو وجه د ربط چار کلا په مخ کی صورت کې تشجیح ورکول په بیان د موسی علی السلام نو دلته تشجیح ورکی په بیان د نور انبیاء علی السلام نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. دویم وجه د ربط ار کلا چې په مخ کی صورت کې په اخر کې پرمایلی وو چې قل کل متربص فتربصوا هر یو انتظار کوونکی دی نو په دې صورت کې د دې خبرې ذکر پرمایي چې دا انتظار به سمره نو وي اقترب للناس حسابهم ډیر نږدې دی دا حساب کتاب دا به ډیر نږدې شي نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. مخکې صورت کې 124 نمبر آیات کې وفرمایل من اعرض عن ذکری فإن له معیشة دونکا چا چې زما د کتاب نه مخ واړو او ډډه یې ترې وکړه نو هغه لره به وي ژوند تنګ. نو په دې صورت کې دویم نمبر آیات کې فرمایي ما یأتیهم من ذکر من ربهم کلا چې دې ته نصیحت راغلی دی نو دې ته اعراض کړی دی او مخې ته اړولی دی. څلورمه وجه مخکې صورت کې نفی د شرک کوله نو دلته خلاصه بیانی فدع الله یو الله را مدد کا. داود صورت تذکیر الغافلین یعنی یادګیرنه ورکول یادول هغه چاته چې څوک په غفلت کې پراته دي. وتثبتهم بذکر الانبیاء او مضبوطول د دې چې په غفلت کې پراته دي نو دا غي ذکر کوي نو مضبوطیږي وکلا او د غفلت ته خوب نه وکړه راپاسي نو دا غي د پاره د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر کوي چې د دې خبره اومنه ای او د دې تابعداري وکړي چې د غفلت ته خوب نه راوچت شي. مقصد د صورت نفی د شرک په دعا او مقاصد اربعه ذکر کیږي چا توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخره. اقترب للناس حسابهم نزدې شو خلکو ته حساب د دوی وهم فی غفله معرضون او دوی دی پنا خبرای کی مخ اړون کی کوم سیس چراتلون کی وی ناغه نزدې وګڼه. ستاد دنیا جوان دی وظیم مقصد دفارا الله تبارک و تعالی دا جوان چې دنیا در کړی دی نو په دې سره تعالی پکار دی چې وظیم مقصد حاصل کی چې هغه څه شه دی هغه کامیابی د آخرت ته چې د آخرت کامیابی حاصلول دی. نو د دغه عظیم مقصد د حاصلولو د په مقابله کې منکرینو د غفلت نه کار واغسته ده. د دې وجه نه هغه چا صحیح ویلی دي الناس فی غفلاتهم ورحل منیت تطحنو وی خلق په غفلت کې پراته دي رحا ویلی شي د میچن یا غفلتا او د جرند یا غفلتا چې وړو اوړی نو وی ورحا ورحل منیت تطحنو او د مرګ غ پل د جرند چ کم دی لکه سن چې غ دانی وړی د غ رنگ تاسو ا دا وړی او مړی گئی او ختمی گئی دنیا نه تر کمه پوری په غفلت کې پراتی ای نو حساب ډیر نیس دی دی اول د غفلت نخ کار اخلی یاتیهم ما یاتیهم من ذکرنهم نذر اغلی دیتا د نسیت نام ربهم د طرف د رب د دینا محدثن تازه الا استمعو مگر اوریدے لرا وهم یلعبون او دوی ابز گنی اغی لرا اللہ تبارک و تعالی چکل اومہ ذکر او نسیت دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نراغلے لے نو اغی دا خپل مقصد دا حاصل اولو دا پارا چیا کامیابی دا چی دا اغی دا پارای دا گنلی وی او دا رنگی پا دا نسیت عمل کردی وی او ری پا غوگونو خو تا بوای چی دا سیدا لکه چی دا بیان دیتا نکیگی او دا سیدا لکه سنگ چی او سڑی پا لوبو کی مشغولی اتوار تا خبر کئی اغستا پا خبر صرف او ری خو عمل کی راوستو دو پارا یا فاغی که دا سوچ کولو دو پارا اغا دا سوچونه نکی چی زرونه دا قرآن نغافلا او دا دنیا کیل تماشو کی پرات دی نو د غور کولو د پاره بنوبت څنګه دی ته ملاویږي لاهیتن قلوبهم غافل دی زړونه د دی و اسر النجوا او پټه کړه جرګا په بارد پیغمبر کې الذين کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی هل هذا الا بشر مثلكم نددا مگر بندا ستاسو غوندې افتاتون السحر آیات اسرات لکوي جادو تا وانتم تبصرون او استاسو نظر لگی زړونه تر دې پورې په غفلت کې پراته دي چې د پیغمبر دعوت د پیغمبر حقانیت د هغه په باره کې په دوکا کې پراته دي او سوچونه او فکرونه او دا رنګ جرګې کوي او په هغه جرګو کې دا خبره کوي چې منگا چه سوک د ده تابیداری کئی نو دا خو یو بنده ده زمون گونده د ده سه فوقیت ده پا منگ مانده ده فوقیت ده فار خو اللہ تبارک و تعالی خپل پیغمبر را لگلی و خو چه چا پی جندلی و ناغت ده ده فوقیت معلوم ده چه ده پیغمبر سه حیثیت ده خودی خود پیغمبر ده تعلیماتو نا او پا پیغمبر مانده چه کم کتاب نازلیگی او پیغمبر لچه کم مرتبه ورکلی شوی دا آغی مرتبه ندینا خبر دی نو نبی علیہ السلام تا دا آمو بندگانو گونه نسبت کئی چه زمون گونه آم بنده او کم خلق چه دا دسر ملگرتیا کئی دا نور اس ندی دا دسر جادو دی او چه کلا دی غواری نو آغا خلق پخپل سیر کی دزان سر ملگری کی نو دا دی وجه نا کستاسو دی ملگرو تا خپل خلقو تاوی که نظر ملگی نو لگ دیت خبری تا سو چوکی او دا واقعی خبر دا چه کلا با دا قرآن بیان اوشو او پا کمو خلقو بانی با اثر قرآن اوکو نو آغی با بیا لکه دا غرغو نکلکو لارو او دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا ملگرتیانا او د پیغمبر د ملګرتیانه بیا خوځیدل نه نو دی به وګوره جادوی په وګکان وګوره جادوی په وګکان تاسو ګورئ نه چې څوک سره کی نه نو بس دا سیدل کچ جادو پی کړی او د پیغمبر متعلق چې دی کما غجرګوا هغه دی پټکړه نو دا غي متعلق ورته د پیغمبر په جبا الله تبارک وتعالى وی چې تاسو کپټی جرګی کوي نو دا آغا ذات نه پټولی شي چې هغه په عرص باندې خبردار دی نو فرمای قال ربی وی به پیغمبر ربی رب زما یعلم القول پوه دی په وینا ماندې فی السماء والارض بره په اسمانونو کې او ښکته په ځمکه کې وهو السمیع العلیم او دا الله اوریدونکې او پوه دی دی خو پټی جرګې کوړې و اثر النجوا او پټه کړه جرګه په بارد پیغمبر کې او هغه پیغمبر هغه جرګه الله تبارک وتعالی د دې ښکار کړه هغه سدي هغه دې ظالمانو داوي هل هذا الا بشر مثلكم یو بل ته وی دا خو زمونږ غوڼې بنده دی دلې صفو کې تیر چې مونږ د ده تابعداري کوو دارنګي ساحر دی جادو په خلکو کوي او د جادو په زور باندې خلک خپله قبضه کې راولي نو الله تبارک وتعالی وایي هغه پټه جرګه ورته پیغمبره ووایه چې رب زما پوه دی په دې خبرو ستاسو هغه یې ولا ښکاره کړې په قرآن کریم کې نو فرمای قال ربي وی به پیغمبر ربي رب زما یعلم القول پوه دی په وینا باندې په سما والارض برا او کتا د الله نه څه شی پټیږي د الله نه هېڅ شیز نشي څوک پټولی نو ستاسو په پټو جرګو باندې الله خبردار دی چې څنګه یې خبر راولېږه د قرآن په ذریعې سره چې تاسو کومې جرګې کولې الله هغه جرګې ستاسو ښکاره کړې وهو السميع العليم او دا الله اورېدونکې او فوه دی او په دې جرګو کې دا خبرې به یې کولې بل قالو بلکې وایې دي اضعاث احلام دا دي خوبونه دا دي ګډوډ خوبونه بل افتراه بلکې د ځان نه جوړ کړی دی د قرآن لرا بل هو شاعر بلکې دا یو شاعر دی فلیأتنا نو راتلی دی وکړي موږ ته بے آیت په یو معجزې سره کما ارسل الاولون لکه څنګه چې لیږلی شوي و پخوانی د قرآن په نه معلولو چې د قرآن نه انکار کوي نو په خپلو کې اومه په یو رایې او په یو مشوره باندې قایم نه دي څنګه نه دي څوک وایي د شپې خوبونه وي څوک وایي دا قرآن یې د دروغو د ځان نه جوړ کړی دی څوک وایي ساحر دی څوک وایي شاعر دی او څوک وایي چې دی ځان ته د حق نسبت کوي نو څه معجزه خو دې پیش کی کنه چې موږ یې ومنو چې دی په سچا باندې پیغمبر دی نو د دې وجې نه فلیأتنا بآیت راتلی دی وکړي موږ ته په معجزې سره کما ارسل الاولون لکه څنګه چې لیږلی شوي و پخوانی مخکې پیغمبرانو معجزې پیش کړې وې چې دې ځان ته په حقه پیغمبر وای موږ ته دې څه معجزه پیش کی ما آمنت قبلهم نو ایمان نو راوړې مخکې د دینه من قریه د کلوالونه اهلکنا چې تباه کړي دي موږ دې کلوالولا افهم یؤمنون نو آیا دی به ایمان راوړي څنګه چې دی معجزې غواړي نو الله تبارک وتعالی وایي د دې نه مخکې ما پیغمبرانو له چې کله معجزې ورکړې وې او چاته دا معجزې لیږلې شوې وې هغې ته یې غوښتې وې هغې باندې هغه تبایی چې راغلې د څه د وجې نه راغلې وې صالح علیه السلام نه اوښه وغوښتې ده او هغه اوښه د هغې قدر احترام یې ونه کړ او هغه اوښه یې زخمي کړه او هغه یې مړه کړه الله تبارک وتعالی په عذاب کې کیر کړه شعیب علیه السلام ورته وی په معاملاتو کې صحیح چلی گئی او د الله د توحید په مسله کې زما تابعداري وکړو شرک مکوي چې کله خبره نه منله وګوره د شعیب علیه السلام هغه قوم دا رنګي الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام له معجزه ورکړې وا او فرعون او د فرعون ملګرو دا غی نه انکار کو حتی دا تر دې پورې چې وګوره هغې تباه شو نو آیا مخکې خلکو ایمان راوړی و په دې باندې چې دی به ایمان راوړي ایمان راوړل دا د انسان الله تبارک وتعالی طرف ته په تړپ باندې او د انسان په طلب باندې او انسان د حق د ملګرتیا باندې د الله تبارک وتعالی نه دته توفیق میلاویږي ورنه که معجزې شي نو معجزې خو دومره شي دي چې اوس هم په دنیا کې د ټولو سیزونو ته ګوره هر یو سیز د الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې په خپله د دې خبرې دلیل ورکوي چې بغیر د الله نه داسې څوک طاقت نشته چې دا نشانې او دا نښې چې په دنیا کې دي د زمکه نواله تر د اسمانه پوري او زمون په بدنونو کې او غیر چاپیرنا په تمام جاندارو او غیر جاندارو سیزونو کې او دارنګي پلکیاتو کې او دارنګي نور چکم سیزونه دی او ګور پاره کې د الله د وحدانیت سمره نخي پرتی دی. نو که یو سړی ایمان راوړي ناغه دا چې پیغمبر سو پوری تاسو ته معجزه نی پیش کړی نو تاسو به ایمان نه راوړی. نو مخکې پیغمبرانو معجزې پیش کړې وې نو آیا هغه خلکو ایمان راوړی؟ وما ارسلنا قبلک او ندی لیګلی منګ مخکستانه الا رجالا نوحی الیهم مگر سړی چې وهمی کوله وهمی کړی و دیتا. فاسالو اهل الذکر نو تاسو کوي د علم والاونا ان کنتم لا تعلمون کچریي تاسو چې نه پوهیږئ. کلا چې دی په دریم نمبر آیات کې د دې خبرې ذکر کو چې هل هذا الا بشر مثلكم ان دا مگر ستاسو غوني بنده دی. نو بیا یې وی کچری دی پرښتونی پیغمبري نو دی معجزه ولې نه راړي د پخوانو پیغمبرانو په شان؟ نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دنه مخکې چې کوم پیغمبران راغلي دي نو چې تاسو وایې چې موږ څنګه د زمونږ غوني سړي زمونږ غوني بشر د هغه موږ څنګه تابعداري وکړو؟ آیا مخکې چې کوم انبیاء علیه الصلاۃ والسلام الله را لېږلي دي نو هغه بشر نو هغه سړي نو؟ او که چېرې تاسو د خپل زد او په عناد باندې ولاړیي او یا د جهالت توجه نه دا خبره نشي منلی یا ستاسو په علم کې ناراضي نو دا هغه چانه تاسو کوي چې څوک علم والدي. مخکې الله تبارک وتعالى کتابونه په غی نازل کړیو تورات او انجیل وګورئ چې يهود او نسوار دي نو تاسو کوي دا غینه کچري تاسو په دې خبره باندې نه پويږئ چې تاسو پیغمبر تا وایي چې زمون غوړي بشر دي. نو آیا د دین مخکې چې ما کوم انبیاء علیه الصلاۃ والسلام را لېګلیو هغه سړیو هغه بشرو؟ وما جعلناهم او نو او نو ګرځولي موږ دی لرا جسدن داسې جوسه والا لا یاکلون الطعام چې نه به خور خوراک. وما كانوا خالدين او نو دی همیشه کو څوک دا وای چې آیا پیغمبر د زمون غوړي خوراک کوي؟ نا آیا د دین مخکې چې ما کوم انبیاء علیه الصلاۃ والسلام را لېګلیو نا آیا غی لما جوسه د بنی آدم د ضرورتونو مطابق چې کله لوګه پی راځي او کله پی تند راځي او کله د سکار کولو د وجې نه ستړیواله پی راځي او کله پی مرض او تکلیف راځي نا آیا غی لما ما دغه سي بدنونه نو ګرځولي؟ نا غی لما دغه بدنونه ګرځولي وزکه چې دا غیب خوراک ته ضرورت راته او خوراک پہ کاو. نو دغه رنگ دی پیغمبر چې دا تاسو کې ما در لېګلې دي دا اوم د هغه پیغمبرانو په شان چې څنګه مخکې پیغمبران در لېګلې دي او غیلې می جوسې غیلې می جسمونه غیلې می صحتونه ستاسو غونی د انسانانو غونی ورکړیو او څنګه چې انسان ضرورت خوراک ته راځي غیب هم دغه خوراک کاو او څنګه چې په انسان باندې مرګ راځي نو هغه هم همیشه نه دی پاتې شوی. نو دغه رنګ انبیاء علیه الصلاۃ والسلام مې در لېګلې دي نو هغه هم همیشه نو دا رنګ پیغمبر دا به هم همیشه ني. ثم صدقناهم الوعد بیا رښتونه کړه مونږه د دې سره وعده. فانجیناهم نجات مو ورک دی لرا. ومن نشاء هغه چې زمونږ خوخه وا واهلكنا المسرفين او تباكر من زياتي كون كلرا. ثم صدقناهم الوعد يا ميرشتون كرد دي سرا غواد خپلا دي غروالي د انبياء عليه الصلاه والسلام په نور مخلوق مائده سي دي چې دوی د الله د طرفنا د مخلوق د رشد او هدايت تفاره الله تبارك وتعالى را لېګلي دي. الله تعالى به ورته وغي را لېګلا او دارنګي د وحي په ذریعه سره د الله تبارک وتعالى هغه سیده لار او دارنګي د غلارې راهنمایي کول هغه د پیغمبرانو کارو. او چې کله د پیغمبران په دغه خبره باندې همیشه د پاره د خپل قومونو د راهنمایي د پاره ولاړو نو الله وسره د دې د نجات او د دې د کامیابی وعده کړی وي الله تبارک وتعالى سره د دینا چې د سره سامان کمی وو الله تبارک وتعالى با خپل وعده رښتونی کوله. ګوره وګورئ موسی علیه السلام څومره د یو غټ کافر په مقابله کې بے سر و سامان ولاړ دی او الله تبارک وتعالى په همسا کې داسې طاقت واچو چې دا غت تمامي سلطنت او دا غت تمامي طاقت دی او چې لخته مقابله ونه کړی شو. الله تبارک وتعالى چې کومې وعده وسره کړې وګوره ابراهيم عليه السلام ته څومره رزي اور بل کړو څومره رزي ورته اور بل کړو او دارنګ خپل طاقت اخکار کړو چې موږ به ابراهيم عليه السلام سوزو او یې رکو به هغه ابراهيم عليه السلام ته الله تبارک وتعالى هغه اور چې به سر او سامانو د اور د مړولو وسره سنو چا ورته هغه اور مړکو چا ورته هغه اور په سلامتی والا کو الله تبارک وتعالى ورته کو هغه پیغمبر چې د مکی نوزی انعامونه او خان مقرر کیږي او دارنګ خلک ورپسې ګرځي او په غار کې ناستی ابو بکر رضی الله تعالی عنه ورته وی که کتا قدمونو ته سرونه کتا کړو نو موږ ویني نبی علیه السلام وی ما ظنک باسنین الله ثالثهما ستا سره خیال په دوه چې الله سره دریم دی نو د دې وجنا وګوره الله تبارک وتعالى څنګه حفاظت کوي. جولاګی راضی او جالا چی او جولاګی جالتا الله تبارک وتعالى چې غیر الله را مدد کوي نو دا غی د پاره مثال هم ورکړی دی په سورۃ العنکبوت کې ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت سوک چې بابا له بزرگ لذی سوک چې پیغمبر او ملائکې نه غواړي سوک چې د مخلوقات نه غواړي دا غی مثال دی د جولاګی د جال په شان ورکړی دی څنګه چې جولاګی جالا ځان د نور نه نشي بچ کولی او د باران نه نشي بچ کولی غیر الله وتعالی سوکي الله پاک وایي داسې مثالونه الله ورکړي دي خو افسوس چې پنځه لس کاله علمونه به یې کړي دغه مثال به دې په سترګو نه تیریږي زه حیران دیته یم آیا په قرآن الله تبارک وتعالی چې کله د کفر طرف ته تللي دي د الله پوه ته د قرآن الله پاک اغستې ده څومره مثالونه الله تبارک وتعالی بیان کړي دي آیا مخلوق په ولې په دې شرک کې پروت و که خلکو خدمت ته دین په صحیح طریقې سره کولې خلک په د شرک نه چکم دی خلک په د شرک نه څنګه بچ شوی و کچری دی بیانونه کولې الله پاک وایي هغه وعدې مې ورسره پوره کړې هغه پیغمبر چې د مکې نه وباسلی شوی و الله ولا واپس الله تبارک وتعالی ولا واپس فتح د مکې نصیب کړه وګوره کمزورې ګڼلی شوی و خو الله تبارک وتعالی ولا څنګه طاقت ورکو الله هغه وعدې د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره رښتې کړې دي نجات مې ورکړي لره او چې زمونږ خوخو واهلکنا المسرفین او تباہ کړه مونږه زیاتی کوونکو لره لقد انزلنا الیکم کتابا تحقیق نازل کړل مونږ تاسو ته کتاب فيه ذکرکم چې پدې کې ستاسو لپاره پند نصیحت ته فلا تعقلون اے تاسو کې دومره عقل نشته الله تبارک وتعالی د ته کتاب را لېګلې دي او پدې کې ستاسو لپاره نصیحتونه دي او چا چې په دې معنی عمل وکړو داغه د پاره سبب د نجات ګرځي تاسو کې دومره عقل نشته چې الله ستاسو په جبا کې ستاسو په جنس کې پیغمبر راولیک ستاسو په جبا کې قرآن دته نازل کو نو فدی کې ستاسو د پاره نصیحتونه چې اول مخاطبین تاسو یې او بیا تر د قیامت پورې چې څومره خلک راتون کړي ټول د دې مخاطب ته د دې وجنه نبی علی السلام با چې کله د بار نه خلک راغی مکیتا نو نبی علیہ السلام با غیلتو اور تبی تقریر کو آج کل مکی والو نبی علیہ السلام دا اللہ دا وحدانیت تا مسلین با منی کو او دا رنگی نبی علیہ السلام ملگرتیا با نقولا نو نبی علیہ السلام متعلق سنن ابو داود کتاب السنہ باب پی القرآن کی دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ چی دے اغاوی چی نبی علیہ السلام پر ما نبی علیہ السلام متعلق فرمائی چې نبی علیہ السلام په خلق باندې چې د بار نه په خلق راغې نبی علیہ السلام با غزینو تتو او سبوی علی رجل یحملنی الی قومی ایسو کنیشت چې ما خپل قوم ته بوزي ها لا لا لا ابلع لا ابلغ کلام ربی دې د پاره لو بلغ کلام ربی دې د پاره چې زورسوم اغیتا کلام زما د رب چې قران دې فإن قريشا قد منعوني قريش زچ کم دے منع کڑے ان ابلغ کلام ربی چ ددی تورسوم کلام زما درب قریش ما منی کی ددینا سوک نشته چ ما زان سرا واخلی او ما خپل قوم ته مخ کی تکی چ ز اگی ته د الله تبارک وتعالى کتاب بیان کم نو تاسو ته د الله کتاب راغله دے او پدی کستاو د پار نصیحت ته پکاری چ پدی ما تاسو عمل کوي تاسو کی دومرا کل نشته چ د قران دو او سمره تعلیمات او ارشاداتونه تاسو دا عقل نکار وانغسته دو او پدی ما نزان نپو کوي اقترب للناس حسابهم نزده شو خلکو تا حساب دادی و هم فی غفلت موردون او دی پا ناخبره کی مخ اڑون کی دی ما یأتیهم من ذکرین ندر آغلی دی تا دا نصیتنا من ربهم دا طرف درب دادینا محدث تازا الا استمعوه مگر اوری دلی دی دی لرا و هم یلعبون او دی دی ابز او دی ابز گرنی اغی لرا لو بی کون کی دی یعنی سنگ چه لو بی سڑی مشغول کی نو دا غرنگ لو بو کی مشغول شوی دی او دا اللہ دا کتاب اغا نصیت صحیح طریقے سرا زان پی پوانکا لاہیتن قلوبهم غافل دی زنون دو دی و اسر النجوا او پتا اکڑا جرگا بار د پیغمبر کې الذين ظلموا هغه کسان چې ظلم یې کړی دی هل هذا الا بشر مثلكم نددا مگر بندستا سغونی اپتاتون السحر آیاتو راتلک وی جادو تا وانتم تبصرون استاسو نظر لگی قال ربي وی به پیغمبر رب زما چې دی يعلم القول في السماء والارض پو دی پوینا برا اوختا وهو السميع العليم ودا الله اريدن کې او پو دی بل قالوا اضعاف احلام بل کی وای دی چی خوبون دی ادا گډوډ خوبون دی بل افتراه بلکی د ځان نه جوړ کړي دی قران لرا بل هو شاعر بلکی دا یو شاعر دی فلیاتنا بآیات نورات لدیو کی مونږ ته یو معجزه سره کما ارسل الاولون لک څنګه چې لګلی شوړم بنی ما امنت قبلهم ایمان نو راوړې مخکې د دینه من قريه د کلو والاونا اهلکنا چې تباکړي دي موږ دی لرا افهم يؤمنون آیا دی به ایمان راوړي ټول وما ارسلنا قبلک او ندی لیګلی موږ مخکستانه الا رجالا مگر سړي نوحي اليهم چې وهي به مقول دیتا فاسالوا اهل الذكر نتفوزو کې دا علم والاونا ان كنتم لا تعلمون کچری تاسو چې نه پويږي وما جعلناهم جسدا او ندی ګرځولی مونږه دیلا داسی جوسی واره لا یاکلون الطعام چې نه به خور خوراک بلکې جوسی می ول ور کړی وی خوراک پې کاو و ما کانوا خالدین او نودی همیشه ثم صدقناهم الوعد بیا رښتونی کړ مونږ د دې سره وعده فانجیناهم نو نجات می ور کدی لرا ومن نشاء هغه چاله را چې زمونږه خوخه وا واهلكنا المسرفين او تباكر من زياتي كون كي لقد انزلنا اليكم كتابا تاكيك نازل كره من پتاستاست كتاب فيه ذكركم ذكركم چه پدي كي نسيت استاو دپارا افلا تعقلون اتاسو ولي داكل نكار ناخله.